Beijing 7. Tylko teraz za 1561 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za złotówkę. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Środa minęła 16. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy audycję popołudniową od najważniejszych wiadomości. Przedstawi je Anna Zaleśna-Sewera. Prokurator szle do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Marcina Romanowskiego. Prezydent krytycznie o działaniach rządu, podsumował jego pracę rok po wyborach. Uwaga na silny wiatr w części Dolnego Śląska. Porywy mogą osiągać 90 km na godzinę. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące Marcina Romanowskiego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości usłyszał wczoraj 11 zarzutów. Były wiceminister sprawiedliwości został przesłuchany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Polityk nie przyznaje się do winy. Uważa, że działania prokuratury są bezprawne ze względu na wątpliwości dotyczące mianowania prokuratora krajowego. Grozi mu do 15 lat więzienia. Uchwałokracja, brak ambitnych projektów inwestycyjnych, obniżenie rangi placówek dyplomatycznych, błędna polityka migracyjna. To tylko niektóre, zdaniem prezydenta, błędy rządu Donalda Tuska. W pierwszą rocznicę wyborów parlamentarnych Andrzej Duda wygłosił w Sejmie orędzie, w którym nie szczędził słów krytyki pod adresem koalicji rządzącej. Andrzej Duda powiedział, że ze zdziwieniem przyjął zapowiedź premiera dotyczącą zawieszenia azylu politycznego. To jego zdaniem zaszkodzi Białorusinom prześladowanym przez reżim. Polska ma wielowiekową tradycję wspierania dążeń wolnościowych innych narodów i dawania chronienia ludziom, którzy o wolność walczą. Tymczasem w myśl zapowiadanych przez premiera zmian, wielu ludzi szykanowanych przez reżim Łukaszenki nie będzie mogło schronić się w Polsce. Premier Donald Tusk odpowiedział prezydentowi, że nowa strategia migracyjna pomoże chronić polską granicę wschodnią, a czasowe zawieszenie prawa do azylu jest konieczne. Więcej o orędziu prezydenta i komentarze za chwilę w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Wstąpienie do NATO, wzmocnienie zdolności obronnych i odstraszenie Rosji to główne punkty ukraińskiego planu zwycięstwa. Prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawił jego założenia w parlamencie w Kijowie. Plan składa się z 5 jawnych punktów i 3 tajnych załączników, z którymi zapoznali się bliscy sojusznicy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Kijów potrzebuje bezwarunkowego zaproszenia do NATO. Przyszłość Ukrainy to niewątpliwie bycie silną częścią globalnej polityki, bycie na równi ze wszystkimi wiodącymi krajami, bycie w Unii Europejskiej i w NATO. W ocenie prezydenta Ukrainy, gdyby plan został wprowadzony teraz, to mógłby doprowadzić do zakończenia wojny z Rosją w przyszłym roku. Wołodymyr Zełenski zaproponował również, aby po wojnie ukraińskie siły zbrojne zostały wykorzystane do wzmocnienia bezpieczeństwa NATO i zastąpiły część sił amerykańskich stacjonujących obecnie w Europie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prawie połowa Polaków przyznaje się do wyrzucania jedzenia, najczęściej z powodu przegapienia terminu przydatności do spożycia, mówi Beata Ciepła z Banków Żywności. Niestety marnujemy bardzo dużo. Według badań realizowanych w naszym kraju 60% żywności, jaka jest marnowana, trafia do kosza w gospodarstwach domowych, czyli blisko 3 miliony ton żywności rocznie wyrzucamy my, konsumenci. Najczęściej do kosza trafia pieczywo. Pieczywo jest numerem 1 i na przykład w tegorocznych badaniach 60% z nas przyznało się do tego, że zdarza im się wyrzucać żywność. Oprócz tego są wędliny, warzywa, owoce, jogurty. Każdego roku Polacy wyrzucają prawie 5 milionów ton jedzenia. To wystarczyłoby do przygotowania około 12 miliardów posiłków o przeciętnej wadze 400 gramów. Zatruli się grzybami, policjanci eskortowali ich do szpitala. Funkcjonariusze poznańskiej drogówki interweniowali na prośbę zapłakanej kobiety, która poprosiła ich o pilną pomoc. Grzyby zjadła cała rodzina, także małe dzieci, mówi Anna Kluj z poznańskiej policji. Powiedziała funkcjonariuszom, że jej rodzina, w tym 2 dzieci, zatruła się grzybami i wszyscy pilnie muszą dostać się do szpitala. Mundurowi zdawali sobie sprawę, że w przypadku takiego zdarzenia czas przyjazdu do szpitala odgrywa kluczową rolę. Skontaktowali się więc z personelem medycznym, aby umożliwić szybkie i sprawne podjęcie czynności ratunkowych i ewentualne przyjęcie rodziny na oddział toksykologii. Cała rodzina na czas otrzymała pomoc medyczną, lekarze wykluczyli zatrucie grzybami. Instytut Meteorologii wydał 2 stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla południowej części województwa dolnośląskiego. Chodzi o powiaty karkonoski, kamiennogórski, jaworski, świdnicki, wałbrzyski, dzierżoniowski, ząbkowicki i kłodzki, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Są to ostrzeżenia stopnia drugiego ze średnią prędkością wiatru dochodzącą do 40 km na godzinę i porywami do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem będą obowiązywały od 20 do jutra do 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16 o sporcie, Norbert Michalak. Nie milkną jeszcze echa po zremisowanym meczu polskich piłkarzy z Chorwacją 3-3 w czwartej kolejce Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym nie brakowało emocji, które można porównać do górskiej kolejki. Szalony mecz, który kibice zapamiętają na długo, ale także mecz, z którego powinni wyciągnąć wnioski sami piłkarze. Jakub Kiwior. Mieliśmy słabszy moment, Chorwacja to wykorzystała, ale fajnie, że wyciągnęliśmy się z tego, że podnieśliśmy głowę i że udało nam się jeszcze strzelić na 3-2, potem wyrównać. Ta gra naprawdę dobrze wyglądała z przodu. Na pewno szkoda tych bramek, bo to o tym też rozmawiamy cały czas. Staramy się unikać tylu straconych bramek, ale wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku, że my też się zgrywamy, też uczymy się grać na tych trzech obrońców i że naprawdę to będzie wyglądało jeszcze lepiej. W pierwszej połowie boisko opuścił już Paweł Dawidowicz. Okazało się, że doznał urazu mięśnia czworogłowego uda i czeka go około 5 tygodni przerwy na rehabilitację. To oznacza, że prawdopodobnie opuści listopadowe zgrupowanie kadry. Reprezentacja Polski 15 listopada na wyjeździe zagra w Lidze Narodów rewanż z Portugalią, potem u siebie drugi mecz przeciwko Szkocji. To już oficjalnie. Thomas Tuchel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Anglii. Niemiecki szkoleniowiec pracę rozpocznie od stycznia. Od dawna czuje się związany z futbolem w tym kraju i już wcześniej doświadczyłem w nim niesamowitych chwil. Możliwość pracy z tą utalentowaną grupą piłkarzy jest bardzo ekscytująca, powiedział 51-letni szkoleniowiec. Tuchel znany jest w Anglii, z Chelsea w sezonie 2020-2021 wygrał Ligę Mistrzów. Następnie z tym samym zespołem zdobył Superpuchar UEFA i wygrał klubowe Mistrzostwa Świata. I jeszcze na koniec kolarstwo. Marta Lach wygrała w Chinach drugi etap wyścigu kolarskiego Tour of Chongming Island. Polka w klasyfikacji generalnej zajmuje drugie miejsce i do liderki traci tylko 3 sekundy. Z pozostałych Polek Karolina Kumięga była siódma, a Daria Pikulik zajęła 44 miejsce. Trzyetapowy wyścig z udziałem 96 zawodniczek zakończy się w czwartek. Ponownie o sporcie za godzinę. Taką jesień to my lubimy. Było dziś słonecznie i bez zachmurzeń niemal w całej Polsce. Słońce wciąż będzie nam towarzyszyć, choć będzie coraz chłodniej. Od 8 stopni na wschodzie, przez 10 w centrum do 12 na południowym zachodzie. W nocy na zachodzie zachmurzenie ma być małe, nieco więcej chmur na wschodzie i w centrum, ale nie powinno padać. Uwaga na mgły. Za kilka godzin na zachodzie możliwe silne zamglenia będą ograniczać widoczność do 500 metrów. W najchłodniejszym momencie dnia ma być nocy. Dzień to za nami prawie. Od 1 do 4 stopni, od Sudetów po Bieszczady mróz, może być nawet minus 4. Cieplej nad morzem, 5. Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po 16. Witamy się z Państwem oficjalnie. Olga Szućko audycję realizuje, Daniel Leśniewski odbiera telefony, Monika Suszek nad wszystkim czuwa, a do 19 przy mikrofonie Michał Nogaś. Zapraszamy do Trójki. I teraz będę miał ważne ogłoszenie. Warto wejść na stronę polskieradio.pl/Trójka i tam na samym jej szczycie hasło Odkryj nas od nowa. Zachęcamy Państwa, aby wejść i sprawdzić, co znaczy hasło od nowa i dlaczego liczymy na Państwa odpowiedzi. Część z nas jest tam w koszulkach z napisem od nowa i jedną taką koszulkę dziś do 19 będę dla Państwa miał.

Dimon na perkusji dla oczu, a tutaj w projekcie solowym Zieleń to nasza piosenka dnia. Przypomnę, że na polskieradio.pl/trójka można wejść i na tej stronie znaleźć miejsce do głosowania na naszą listę przebojów. zd@polskieradio.pl. Mail od pana Tomka otwiera dzisiaj mój kontakt ze skrzynką mailową. Dzień dobry. Słuchałem dziś z uwagą orędzia prezydenta, a potem tego, co mówił premier Tusk. Gdy prezydent zakończył swoje orędzie, po którym swoje przemówienie wygłosił premier Tusk, cała Zjednoczona Prawica ostentacyjnie opuściła salę. Uważam, pisze pan Tomek, że posłowie Zjednoczonej Prawicy powinni mieć niezaliczoną dniówkę za opuszczenie miejsca pracy. Zapraszamy do Trójki. Na zegarze 20 minut po 16. Seniorzy, a także dzieci i młodzież, te dwie grupy społeczne są szczególnie dotknięte wykluczeniem transportowym w Polsce. UNICEF postanowił zbadać to zjawisko wśród uczniów, zwłaszcza tych uczęszczających do szkół średnich. I okazuje się, że skala problemu jest olbrzymia. Danym z tego raportu przyjrzał się Kuba Witkowski. Dlaczego UNICEF postanowił zająć się właśnie tym tematem? Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry, witam. Przede wszystkim dlatego, że same dzieci i młodzież jak dotąd nie były o to pytane. A jak przyznała dziś Renata Bem, szefowa UNICEF na Polskę, dopiero osobiste spotkania z młodymi ludźmi ujawniły ten problem. Jeden młody człowiek wstał i powiedział: my mamy wielki problem, bo nie możemy dotrzeć do szkoły na tę godzinę, na którą byśmy chcieli, bo albo autobus przyjeżdża godzinę wcześniej, albo przyjeżdża 15 po 8 i wtedy jesteśmy spóźnieni. I okazało się, że tego młodego człowieka poparło bardzo szerokie grono młodych ludzi, którzy tam byli. I to nas zmobilizowało do tego, żeby sprawdzić, jaka jest skala tego problemu. Dziś raport ujrzał światło dzienne. Badania prowadził m.in. profesor Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 14% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 19 lat jest tą młodzieżą zagrożoną wykluczeniem. Pamiętajmy oczywiście, że to jest do pewnego stopnia percepcja. Dlaczego? Że my nie badaliśmy, nie nazwaliśmy rozkładów jazdy w całej Polsce, tylko pytaliśmy o to dzieci i młodzież. Ale ona jest też kluczowa, dlatego że decyzje są podejmowane to często nie na bazie rzeczywistego rozkładu jazdy, tylko na bazie tego, jak postrzegamy ten transport, co jest dla nas osiągalne. A niestety wykluczenie transportowe mocno wpływa na życiowe wybory młodych osób. Od tego, jaka jest sieć transportowa, zależy, do jakiej szkoły idzie młodzież. To znaczy, to jest bardzo często podstawowe, jak nie jedyne kryterium wyboru, że do szkoły da się dojechać. I w związku z tym nie wszyscy realizują swoje marzenia, swoje plany na jakąś szkołę, bo po prostu do pewnej szkoły dojechać się nie da. Mówi Karol Tramer, dziennikarz i badacz wykluczenia transportowego, i przyznaje, że to dotyczy też życia pozaszkolnego. Taka osoba młoda, która uczęszcza do szkoły i chciałaby po lekcjach na przykład pójść na randkę, spotkać się ze znajomymi, wziąć udział w spotkaniu w domu kultury, nie ma tego autobusu do domu, czyli musi wracać autostopem albo liczyć na pomoc sąsiadów, rodziców, którzy nie zawsze mogą przywieźć dziecko i w związku z tym no to dziecko ma ograniczoną możliwość brania udziału w tej ofercie towarzysko-kulturalnej, no, która jest w tym wieku dla człowieka no, jedną z podstawowych rzeczy, może nawet bardziej ważną niż nauka. Doktora Michała Wolańskiego ze Szkoły Głównej Handlowej nie dziwi więc to, że młodzi ludzie jak zbawienia wyczekują wieku, kiedy będą mogli zdać egzamin na prawo jazdy i kupić samochód. No i mamy taką sytuację, że oprócz ten 18-latek tym 25-letnim samochodem ze swojej miejscowości do powiatu czy do sąsiedniego powiatu, tam gdzie jest szkoła, dowozi inne osoby młodsze. Oczywiście mamy mieszankę nieumiejętności starego samochodu i hormonów, a też kiedyś zestawiliśmy dane dotyczące wypadkowości i dane dotyczące słabych połączeń i to się niestety bardzo ładnie korelowało. Oczywiście od jakiegoś czasu działa fundusz autobusowy, ale niestety, jak to zwykle bywa, korzystają z tego samorządy, które relatywnie mają najmniejszy problem. No on jest skierowany przede wszystkim do pięknych i bogatych, to znaczy większe możliwości tego, nazwijmy to, wkładu własnego mają bogate samorządy, czyli najlepsze efekty Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych no, przyniósł w aglomeracji warszawskiej, w powiecie grodziskim i okolicach, w okolicach Bielska-Białej, czy na przykład w Małopolsce, no generalnie tam, gdzie samorządy nie są biedne. O problem zapytałem dziś ministra infrastruktury, Dariusza Klimczaka, o to, co odpowiedział.

to suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16:30. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. Sąd zdecydował w sprawie Marszu Niepodległości. Oddalił odwołanie organizatorów, którzy planowali demonstrację w Warszawie 11 listopada. Rozprawa dotyczyła 6 wniosków złożonych przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, które wcześniej odrzucił stołeczny ratusz. Organizatorzy marszu zapowiedzieli, że w ciągu 24 godzin złożą zażalenie na decyzję sądu. Polska otwarta na dyskusję o obozach dla nielegalnych migrantów poza Unią Europejską. Dyplomaci zastrzegają jednak, że należy poczekać na szczegóły. Ten temat ma być poruszony jutro na unijnym szczycie w Brukseli. Pierwsza partia 300 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 jest już w Polsce, w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Szczepionki po zarejestrowaniu i spisaniu numerów trafią do hurtowni, mówi Jakub Gołąb. A z hurtowni zamówienia będą mogły składać placówki podstawowej opieki zdrowotnej i apteki, w których zgodnie z wcześniejszą formułą będzie można się szczepić. Pod koniec października do Polski dotrze druga partia szczepionek, 700 tysięcy dawek. 25 października zostanie otwarty most tymczasowy w Głuchołazach, informują Wojska Obrony Terytorialnej. To jedna z miejscowości, która mocno ucierpiała w wyniku powodzi. Most tymczasowy wznoszą żołnierze w ramach operacji Feniks. Nowa przeprawa przez rzekę Biała Głuchołazka jest na ostatnim etapie prac. 23 października to jest obciążeniowy, 2 dni później oficjalne otwarcie. Pełny serwis w Trójce o 17. Czas na ekonomię, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Budowa CPK, portu kontenerowego w Świnoujściu, elektrowni atomowych czy rozbudowa portów w Gdańsku i Gdyni. To powinny być priorytety obecnego rządu, tak mówił dziś w sejmowym orędziu prezydent Andrzej Duda. Przywoływał przykłady gospodarczych aspiracji naszych sąsiadów. Nasi sąsiedzi Czesi aktywnie inwestują w atom. Węgrzy tworzą swoją wersję centralnego portu komunikacyjnego. Takie same informacje dochodzą z sąsiedniej dla nas prawie Austrii. Niemcy rozbudowują huby transportowe. To ostatnie chwile na to, by podejść do tego zagadnienia poważnie, by to po prostu zrealizować. Do słów prezydenta odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który uważa, że rząd w tej kwestii nie ma sobie nic do zarzucenia. Wskazał, że budowa CPK ma się rozpocząć w 2026 roku, a pierwszy etap ma zostać zamknięty w 2032 roku. Dodał, że CPK, którego koszt budowy jest wyceniany na mniej więcej 130 miliardów złotych, że na ten cel znajdą się pieniądze i w budżecie państwa, i unijne środki. Dzisiaj jestem spokojny o każdą inwestycję. Na każdą są zagwarantowane pieniądze i mam deklarację ministra finansów, że pieniędzy na CPK nigdy nie zabraknie. W planach poprzedniego rządu była współpraca z prywatnymi inwestorami, inwestorem strategicznym konsorcjum francuskiej spółki Vinci i australijskiego funduszu IMF. Miały wyłożyć do 8 miliardów złotych. Mimo zawarcia wstępnego porozumienia, teraz w tej sprawie cisza. Rok 32 to przesunięcie o 2 lata w stosunku do terminu wskazywanego wcześniej jako realny, choć nowe władze spółki CPK jeszcze kilka miesięcy temu mówiły nawet o roku 35. Co dalej z rachunkami za energię mniej zamożnych Polaków? Kwestie ewentualnych przyszłorocznych osłon mają być omawiane na najbliższym posiedzeniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Zapowiedziała to minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Nad ustawą pracujemy. Jeśli te rozwiązania systemowe wejdą w życie, to pewnie najszybciej w 2026 roku. Dlatego też w przyszłym roku potrzebowalibyśmy jeszcze jakichś osłon incydentalnych. Dodajmy, że w tym roku ponad 2 miliony Polaków złożyło wnioski o wypłatę bonu energetycznego, a więcej o tym jeszcze w podsumowaniu dnia po 18:30. Teraz kończymy walutami. Za franka płacimy 4,57, za euro 4,30, za funta 5,14, za dolara 3,95. A co na giełdzie? WIG20 w drugiej połowie dnia ruszył z kopyta i na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji jest ponad procent nad kreską. Gdybyśmy nie mieli samochodu, pisze pani Lucyna, przypomnę adres, zd@polskieradio.pl, telefon też działa, 22 i 7 trójek, to mieszkając kilkanaście kilometrów od dużego miasta, mniejsza w tej chwili o jego nazwę, nasze dzieci docierałyby do szkoły prawie 2 godziny, tak skonstruowana jest siatka połączeń komunikacyjnych. O wykluczeniu komunikacyjnym dzieci i młodzieży mówimy dziś m.in. w tej audycji popołudniowej. Czekamy na Państwa informacje, na Państwa doświadczenia. Można do nas dzwonić i pisać. A teraz pogoda. W nocy na zachodzie zachmurzenie ma być małe, nieco więcej chmur na wschodzie i w centrum. Nie powinno padać, ale uwaga na mgły. W najchłodniejszym momencie nocy od 1 do 4 stopni, na południu może być nawet minus 4, a najcieplej nad morzem. Spodziewają się synoptycy, że będzie nawet plus 5. A teraz, proszę Państwa, sięgamy po płytę sprzed 30 lat równo. To Sen Edyty Bartosiewicz. Na niej znalazło się także to nagranie Zabij swój strach. Za 25 minut 17. W tych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetkanych mięśni tą. Czy wiesz, co nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w drży i słowa gubią sens. Przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Zabij swój strach, przerwij chorą więź, nie wahaj się. Zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. Widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozedrganych mięśni rozpaczli wodą. Agresja i siła to może także w temacie Edyta Bartosiewicz. Nie zrozumie wykluczenia komunikacyjnego dotykającego dzieci i młodzież, pisze pan Konrad. Kto w młodości nie wyprowadził się z dwójką niemowlaków z miasta poza miasto na obrzeża, a następnie z podkulonym ogonem i z nastolatkami wracał do centrum, by nie tracić 2 czy 3 godzin na dowiezienie dzieci do szkoły. ZD3 małpa polskie radio.pl albo 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Przed nami kolejny ważny temat. ONZ donosi, że 1 na 11 osób na świecie doświadcza braku wystarczającej ilości pożywienia. Problem głodu na świecie pogarsza się przez kryzys klimatyczny i występujące coraz częściej skrajne zjawiska pogodowe. Nie pomagają też konflikty zbrojne, choćby ten toczący się obecnie w Strefie Gazy. W Światowym Dniu Żywności będziemy teraz rozmawiać na temat niedożywienia i głodu na świecie. W studiu Monika Suszek. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Tak jak wspomniałeś, w Światowym Dniu Żywności rozmawiamy o tym niedożywieniu i głodzie na świecie. Z nami jest Jakub Belina Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pamiętam takie zdanie z raportu ONZ, opublikowanego jeszcze wiosną, że miliony ludzi chodzi głodnych, kiedy w innych rejonach jedzenie jest wyrzucane. Oni wtedy szacowali, że marnowanych jest ponad 1 miliard posiłków. Czy my możemy oszacować, ile osób cierpi z powodu głodu? Możemy, to znaczy oczywiście są to bardzo orientacyjne szacunki, ale ONZ szacuje, że to jest 700, w 2023 roku na głód cierpiało 733 miliony osób, no czyli tak jak powiedział pan redaktor, no z grubsza co 11 osoba na świecie. Natomiast ciekawa jest liczba trochę powiązana z tym, co pani redaktor teraz powiedziała, bo ciekawa jest liczba osób, które cierpią, w angielskim jest trochę ładniejsze na to słowo, bo się nazywa malnutrition, czyli złe żywienie. U nas jest głównie się używa tego niedożywienie. Bo na takie niedożywienie szeroko rozumiane cierpi już na świecie ponad 2 miliardy osób. I tutaj wchodzą w to na przykład osoby żyjące w krajach takich jak Stany Zjednoczone chociażby, czy również niektóre kraje europejskie. Ci osoby, które mają dostatecznie dużo kalorii, mają dostatecznie dużo jedzenia, ale to jest jedzenie, które nie dostarcza im właściwych składników odżywczych. Czyli oprócz osób, które cierpią stricte głód, mamy też rzesze osób, które cierpią niedożywienie, chociaż pożywienia wokół nich jest w brud. No, podobnie jak sprawdzałam sobie tutaj raport, to głód dotyka również Chiny i Indie, a przecież są to kraje, które bardzo dynamicznie się rozwijają. Na to wszystko pewnie wpływa i polityka, i to, w jaki sposób też jest kształtowana, no przede wszystkim ta kwestia pomocy społecznej, ale kiedy my myślimy tutaj o głodzie na świecie, to przede wszystkim mamy jednak na myśli kraje afrykańskie. Tak, no Afryka subsaharyjska na pewno jest takim rejonem, gdzie no ten głód nawraca jako problem. My jako Polska Misja Medyczna pomagamy między innymi w Etiopii, gdzie też ten głód. Nawet kilkadziesiąt lat temu były słynne koncerty muzyczne na rzecz ludzi głodujących w Etiopii. No i minęło kilkadziesiąt lat i ten problem cały czas nawraca. Oczywiście wzmacniają go znowu to, o czym powiedział pan redaktor, kryzys klimatyczny, ale też konflikty zbrojne, bo w Etiopii mieliśmy w latach 2020-2022 jedną z najbardziej krwawych wojen domowych na świecie, która umknęła nam tak naprawdę trochę uwadze, bo wtedy mierzyliśmy się z kryzysem COVID-19. Szacuje się, według zdjęć satelitarnych, bo dostępu dla niezależnych mediów tam praktycznie nie było, szacuje się, że w tej wojnie zginęło ponad 500 000 osób, głównie cywili. To są w ogóle liczby nieporównywalne chociażby z konfliktami w tej chwili w Ukrainie czy w Strefie Gazy. Więc te kraje w Afryce Subsaharyjskiej mierzą się z naprawdę poważnymi kryzysami, które czasami też przychodzą no, nieco niezauważone. Tutaj wspomniał pan właśnie Etiopię. Wojna, susza też sprawiły, że nad Sudanem pojawiły się, na całym rogiem właściwie Afryki zawitała ta groźba klęski głodu. Wspomniał pan, że jesteście tutaj w Etiopii. Na czym wasze prace się koncentrują? Jak wygląda też ta sytuacja? My w związku z tym, że jesteśmy Polską Misją Medyczną, to zawsze staramy się gdzieś ten element medyczny tam zawrzeć. W związku z czym pomagamy szpitalowi niedaleko Addis Abeby, kilkadziesiąt kilometrów od Addis Abeby, w dożywianiu terapeutycznym noworodków, bo na skutki niedożywienia i głodu są narażeni najbardziej najmłodsi. Czyli dla dzieci do lat 5 ten głód, to niedożywienie, no raz, że oczywiście różnymi wadami rozwojowymi w przyszłości może skutkować no, trudniejszym rozwojem takiej osoby, no ale też może skutkować śmiercią. Najczęściej śmierć w wyniku głodu ponoszą najmłodsi. Jak można działać, jak można pomóc? No, skupiając się już tylko na Etiopii. Tak, na przykładzie Etiopii tylko powiem, że to jest dosłownie 100 kilkadziesiąt złotych nam pozwala na taką jedną kurację takiego noworodka, która może mu uratować życie i zdrowie. No oczywiście pomagam również w Strefie Gazy, gdzie również mamy do czynienia z cały czas tlącą się klęską głodu i z bardzo dużym niedożywieniem. I z utrudnioną chyba pomocą również. Oczywiście bardzo utrudnioną pomocą, natomiast no, jakimiś sposobami tam docieramy. No w związku z czym my najbardziej prosimy po prostu o wpłaty, które możemy przekształcić w tę pomoc no, w innym regionie świata na bardzo konkretną i często ratującą życie i zdrowie pomoc. Polska Misja Medyczna pmm.org.pl. Rozumiem, że tutaj dostarczana jest żywność jako suchy prowiant. To zależy od regionu, bo rzeczywiście na przykład w Etiopii, tak jak powiedziałem, to jest po prostu wspomaganie szpitala w takim dożywieniu terapeutycznym. W przypadku Gazy, strefy Gazy, udawało nam się dostarczać na przykład mleko do noworodków, tak żeby dożywić tych najmłodszych, czyli rzeczywiście to był no prawie że suchy prowiant, można powiedzieć. Natomiast to bardzo zależy od kryzysu, więc w zależności od kryzysu dostarczamy takie pomocy, jak jest w tej chwili najbardziej potrzebna. No i oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, strefy Gazy, która jest możliwa, bo to też nas często ogranicza. Jest jeszcze jedno takie zdanie, które jest bardzo obrazkowe, można powiedzieć, do dzisiejszego tematu. I też ono pojawiło się przy raporcie ONZ, że moglibyśmy nakarmić wszystkie osoby na świecie, które cierpią z głodu, jednym posiłkiem dziennie, zrobionym tylko ze zmarnowanego jedzenia. Dlaczego tak jest, że nie wyobrażamy sobie tego, kiedy wyrzucamy nasze jedzenie? Ja wiem, że ten pomidor, który wyrzucam, to nie nakarmi tutaj nikogo w Etiopii, ale jednak cały czas to powtarzamy i cały czas gdzieś to w nas tkwi, że jednak wyrzucamy to jedzenie. Ja powiem tak, jest sposób na rozwiązanie problemu głodu na świecie, bo mamy na świecie dosyć żywności, żeby te ponad 8 miliardów ludzi zostało dobrze wyżywionych. Problemem jest nasz globalny system żywnościowy i to, jak tą żywność rozdzielamy. I tu są potrzebne porozumienia na bardzo wysokim poziomie, no, ONZ-owskim, międzynarodowym. I to mogłoby rzeczywiście rozwiązać problem głodu na świecie, no wyłączając się te sytuacje najbardziej krytyczne, jak wojny czy katastrofy naturalne, bo to są sytuacje wyjątkowe. Natomiast no niestety do tego potrzeba konsensusu, który na razie trudno jest osiągnąć. Niezwykle ważna jest ta wrażliwość społeczna rządzących i oczywiście empatia. Bardzo dziękuję. Jakub Brzozowski-Belina z Polskiej Misji Medycznej o tym wszystkim mówił. Bardzo dziękujemy, a rozmawiała Monika Suszek. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me, I know that I agree. You get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me. He used to get excited when I'm the thrill is gone, thrill is gone. In the same bed as you, something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me, say something nice to me, say something nice to me. To tytuł nagrania Rai w programie trzecim, a kiedy dziecko spóźni się na jedyny autobus odwożący je do szkoły, to matka albo ojciec muszą brać dzień wolny, bo inaczej nie mamy szansy, by ktokolwiek dzieckiem się zaopiekował, pisze pani Aneta. zd@polskieradio.pl 22 i 7 trójek, to jest numer naszego telefonu. Teraz będziemy go wykorzystywać w innej sprawie. W piątek o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozpocznie się spotkanie wokół książki Pierwsza Dama. Tę książkę stworzyły wspólnie Jolanta Kwaśniewska i Emilia Padoł. To jest rozmowa z byłą pierwszą damą Rzeczypospolitej Polskiej o jej życiu w Pałacu Prezydenckim przed tym okresem i po tym, jak po 10 latach wyprowadziła się wraz z mężem z Pałacu Prezydenckiego. Zapraszamy na to spotkanie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy naprawdę ostatnie wejściówki. To są zaproszenia limitowane, więc proszę teraz odezwać się do Daniela Leśniewskiego. 22 i 7 trójek. Państwa zgłoszenia przyjmujemy, a na antenie w audycji popołudniowej przepiękne nagranie The National, Anyone's Ghost. Say you stay home, alone with the flu. Find out from friends that wasn't true. Go out at night with your headphones on again. Walk through the Manhattan valleys of the dead. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody else. I don't want anybody else. Said I came close. Has anyone come to live underwater for more than a month? Said it was not inside my heart. It was. It said it should tear a kid apart. It does. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. But I don't want anybody else. I don't want anybody else. I don't want anybody else. I don't want anybody else. I had a hole in the middle where the lightning went through. I told my friends not to worry. I had a hole in the middle, someone said sure to do. I told my friends not to worry. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. Didn't wanna be your ghost. Didn't wanna be anyone's ghost. A nasz stały słuchacz, jak zwykle niezawodny. Bezcennym środkiem lokomocji dla uczniów jest dziadek z autem. Woziłem najpierw własne dzieci do szkoły, woziłem wnuki, a teraz prawnuka noszę do szkoły na barana te 200 metrów i traktuję to jako ćwiczenie gimnastyczne. 22 i 7 trójek, ale teraz w sprawie zaproszeń na spotkanie z Jolantą Kwaśniewską o 18 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w piątek. A dziś, proszę Państwa, po 23.00 kolejne wydanie audycji Onkostory, przygotowywanej przez Agnieszkę Trzeciakiewicz. Opowieść i spotkania z bohaterami, których doświadczyła choroba nowotworowa. Dziś poznamy historię dwóch dzielnych kobiet, Joanny i Małgosi. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Przed nami drugie spotkanie z bohaterami Onkostory, czyli osobami, które stanęły przed faktem choroby nieuleczalnej. Na pewno budzącej paraliżujący lęk, zapisanej jako czarna karta w WHO. My wraz z zapraszanymi gośćmi chcemy pokazać, że rak to nie wyrok. Postaramy się dać Państwu nadzieję,